الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو ما دا واللسم پاری دا سور انبیاء یو آیات مبارکستا سنوان دیو لستو اصل کی یو مخ کی جمعہ کی دا گناہ کبائرو دا سغائرو سا ذکر و تفصیل شویو او دا وجم ذکر شویو چ گناہ د کوم و جنا لویږي او غټيږي قران پاک کې رب العالمین په گناہ کې د واقعې کې دوس اسباب ذکر کړي چا کوم اسباب دي چې داغه د وجنا یو انسان په گناہ کې واقع کیږي داغی قرآن شریف تفصیلاً ذکر فرمائے لے دے نو دے دغی اسباب انشاءاللہ بیان کہو چی کم اسباب دی چی آغا انسان دا پارا سبب دا گناہ دا واقعی کی دو جوڑی گی یو پاغی کدام دے ابتلا بالخیر و شر د زندګۍ کې رب العالمین کله په یو بنده باندې د خیر د خوشحالۍ امتحان راولي او کله په یو بنده باندې په دې زندګۍ کې د تکلیف امتحان راولي زندګۍ د دې دوو حالتونو نه خالی بني یا به یو انسان په خوشحالو په مال دولت او راحتونو کې وي نو یا با پا غمونو پریشانو تکالیفو کیوی دا بازی خلقو دا پار دا خوشحالی دا گناہ دا واقعی کی دو سبب جوش او دا بازی انسانانو دا پارا تکالیف او مسائب او پریشانی دا دین نداؤڑی دو دا گناہ دا واقعی کی دو سبب جوشی یو پا کدا سبب دے او بیا د ابتلا د پاره مختلف صورتونه وي. د ابتلا د پاره مختلف صورتونه وي. دغه امتحان او ازمائش کله د یری په شکل کې راځي، کله د لوګي په شکل کې راځي، کله د مال او د نفسونو د کمی په شکل کې راځي. او دغه ابتلا کله د مرض په شکل کې وي. الله یو بندا په بیماری او مرض کې مبتلا کی، نو د بازي د پاره دغه مرض او پاغي صبر د الله د ملاوي دو د رضاونګي سبب جوړ شي. او باز انسان په دنیایي مصیبت او بیماری کې مبتلا دی او د الله د ناراضګۍ سبب هم جوړ شي، د الله د ناراضګۍ سبب هم جوړ شي. نو دا د امتحانات او سلسله کد خیر وی کد خوشحالی وی، نو کله د انسان د پاره د ګناه د واقع کې دو سبب جوړيږي. دیمه وجہ چې داغی د وجنه انسان په ګناه کې واقع کیږي، هغه د ایمان کمزوري وی او په الله باندې د یقین ساتلو کمزوري وی. دا څومره چې په معاشره کې یا په انسانانو کې موږ او تاسو په ځان کې ګناهونه ګورو، دا زموږ د ضعف ایمان او دارنګ د کمی د یقین وجہ ده. څومره چې ایمان کاملېږي او ایمان مکملېږي، نو د ایمانی قوت د وجه نه بیا یو انسان الله د ګناهونو نه محفوظ ساتي. دویمه وجه د ګناه په اسبابو کې دا د کمزوري د ایمان او د یقین په ذات د الله باندې. او دریمه وجه د ګناهونو په اسبابو کې دام ده د الله د دین باره کې جهل وي، ناپوه دی او سړی د جهل او د ناپوهۍ د وجې نه دله د حلال او د حرام او د جایز د ناجایز د روا او د ناروا پته نه لګي. دریمه وجه د ګناه په اسبابو کې دادا. او څلورمه وجه دا د دنیا ناجایز محبت او د دنیا شهوات او خواهشات ته میلان کول، د دنیا ناروا او ناجایز مینا او د دنیا شهوات او خواهشات او طرف ته اعلان کول، دا سبب وی دی یو انسان په ګناه کې دوا کې کېدو. او پینځه موجه دا ده چې یو سړی په غفلت کې پروت وي، د سره د خپل مرگ فکر نشته، د الله د ملاقات فکر نشته، د دې دنیا زوال او فنا والا خبره د په ذهن کې نشته. او پینځه موجه دا ده چې شیطان ورته دا ګناهونه خیسته کوي او په دې کې ورته قسمه قسم وسوسی او شبهات اچي، قسمه قسم وسوسی او شبهات ورته اچي. قرآن شریف کې تقریبا دا شپږ اسباب د یو انسان په ګناه کې د واقع کې دوباره کې ذکر کړی دی. دا کوم آیات مبارکه چې ما ولستو، نو پدی کې دا غاول سبب ذکر دے چې الله پدی دنیا کې خپل انسانان بندگان په دوو قسم حالاتو کې مبتلا کړي، یا د خوشحالی امتحان دے نو یا د غم او د پریشانۍ. وګوره لوی لوی خلقم ویلي وای د خپکان او د پریشانۍ د لوګي او د بیماری د تکلیف نه د خوشحالی دا خطرناک دی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ قول د دې آیات مبارکه په تفسیر کې مفسرین ذکر کړي. عمر رضی اللہ عنہ وی مونږ په مصائب او په تکالیف امتحان راغې نو صبر مو کو، او چې کله د خیر او د خوشحالی د شکلونو امتحان راغې نو مونږ صبر نکړې شو. نو خطرناک امتحان دای چې او سړې د مال د دولت د راحت د صحت پا خوشحالو کې دے او دا دے امتحان یو ای صدا. اللہ وی کل نفس زائقت الموت، ہا هر یو نفس دا سکون کې د مرګ ده. موږ تاسو ټول باندې به مرګ راځي, کله چا خو حدا او کله چا خو حنرا, تاسو خوشحال لې او که خفه لې. خو چې د مرګ د پاره کوم وخت مقرره الله لیکلې ده هغه مطابق به مرګ راځي. بیا وی ونبلوکم بالشر والخير فتنه, امتحان راولو مون پتا سو بشر په تکلیفونو سره, والخير او په خوشحالو سره, فتنه د پاره د امتحان. ویلینا ترجعون, او زمون طرف ته بتا سو را واپس کړی شي. د دې وجنه یو سبب د ګناه د واقع کېدو سره الابتلاء بالخير والشر. اگر دیوے کی دے شر نس مراد دی, آیات کی رنبے شر ذکر کو, لکا شر سدے او سڑے پہ بیمارے کے مبتلا دے, فقیری پہ اللہ را وستا, یادتا دا حرام مال گتو لرازی او دے داغی پہ گٹو لو قادر کڑے, دارنگی اگر شر سشے دے یو سڑے پہ گناہنو کی او پہ زلالت کی اخت دے. نو امتحان الله د شر په دی ترتیب راولي, او د خیر امتحان سره الله در طرق صحت درکړي, ډیر مال درکړي, ډیر اولاد درکړي, په معاشره کې عزت درکړي, او ور سره هدایت او دنی کو اعمال او توفیق درکړي. وګوره هر حال د امتحان دی, هر حال سره د امتحان دی. سو کې عالم او پوها پیدا کړي, نو سو کې جاهل او ناپوها پیدا کړي, سو کې ځان ته ټول شپه درولې او د شپې جاړي او درځي تلاوت کوي, نو سو شپه او ورځ په ګناهونو کې دی, خدا ټول حالتونه ګوره د امتحان دی. ونبلوکم بالشر والخير فتنه, امتحان در باندې راولو په تکالیف او په پریشانو او په خیر او خوشحالو سره, او موږ طرف ته با تاسو واپس کیږئ. بیا په دې امتحان کې مقصد سی, نو علماء کرام لیکلی اے دا اللہ پا ہر کار کے حکمت تے, کتی بیمار کے لیکم حکمت تے, نو کتی مالدار کے پا دیکم سا حکمت تے, او کتی غریب و مسکین کے نو پا دیکم حکمت تے, پا دی امتحاناتو کے حکمت خداوندی سوی. وی دا سڑے را بیدار ای چی گورا را بیدار شا, دا دا امتحان اوقات تی دی بیدار شا, او پدی امتحاناتو سره زړه نرمیږي, او پدی امتحاناتو سره د مخلوق توجه هغه د مخلوق نه کټکیږي او په خالق جوړیږي. بلکې علما لیکي چې چرته امتحانات نه وي, یو سړی بیمارې دی نه, فقیرې دی نه, پریشانې دی نه, نو د هر سړی نه به فرعون جوړ وي. ویږي په خبره امتحان نه راتلې, پریشانی نه راتلې, او انسان دا الله رب العزت دا انسان راوی خو لینا, او دا غشان راحتونه وی او خوشحالی وی او بیماری او تکلیف او پریشانی نه وی, نو یاد ساتئ دا هر سړی نه او درنده به جوړ وی, ظالم به جوړ وی, او دا ظالمانو انجام ډیر خراب دی. قران شریف زے پزے ذکر کړي د ظالمانو دا انجام. نو پدی امتحاناتو کی مقصد دائی چی دا مخلوق نا توجو کٹ شی او خالق بانی جوڑش, او یو سڑے دا اللہ دا رحمت او دا عفوی امید ساتی, یو سڑے دا اللہ دا رحمت او دا عفوی امید ساتی. او بیا گورا دا دی امتحاناتو مختلف انواع دی. اللہ سورہ بقرہ کی ذکر کئی, فرمائی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. رب کریم فرمائی خامخا امتحان بدر بانرا ولم اے بندگانو, خامخا ویلی خامخا امتحان براولو پتاسو پیولغن تیشی سر من الخوف دیرنا والجوع یود لگنا ونقص من الاموال والانفس او پا کمی سر دمالنو دنفسنو نوست مراتو دمیونا پدی تمام امتحاناتو کی چی چاد اللہ دا حکم مطابق زندگی اختیار کا وی وبشر الصابرین حبیب صبرنا کل زیر ورکا نگو را دیر امتحان با اللہ پا بندگان راولی تایر اصدا دیر یہ امتحان دام دے گو را ہر مسلمان سر دخپل اخیر خاتمی یہ رشتکن جسب کی ہر مسلمان سر د قبر دا عذاب یہ را ہر مسلمان سر دا فکر دے چیزا اللہ تا مخلو درے گم نو چی ما سر بکم معاملہ کھے او یہ را دام دا گو را دنیا کی کلے او ظالم در معنی مسلمان دے خو ظالم دے او پتا مسلط دے دا غیر را او کلے او کافر در معنی مسلط دے او دا یرب انبیاء علیہ السلام و ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی د مدینی منورے د ہجرت نفس واقع ذکر کئ وئی د دوار جہان سردار یوزل په بستر پروت او دا سے حالات ورتا په مدینہ منورہ کې ابتدا کې خطرناک چ خوب نو ورت کله په یو طرف واوړې دو کله په بل طرف واوړې نبی بی وی ما او فرمایل چې قربان خوبولی نظر دی د دوار جہان سردار فرمایل کاش چې زما د صحابو کې یو نیک صحابي وي او نن شپه زما سو کی داری کړي وي د کی بی بی فرمایي چې مونږ आवाज واورېدو ندی کې یو مبارک انصاری صحابي راغی الله حبيب ورته وي سو کی وې زفلانه صحابي وې څنګه راغله وې نن شپه بز سو کی داری کو نو چکل صحابی پسو کی دارائی ادرے دو بی بی فرمائی ما دا دوار جہانو دا سردار دا خوب آواز واورے دو دا اللہ حبیب بخوب کی خردے دو وی ما دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا خوب آواز واورے دو دا دیو جن دا اللہ حبیب وی زد اللہ دا دین بارا کی دا سی ارولے شوے او دا سی تکالیف رابان راغلی چه زمان مخ کی دا سی تکالیف پچانے دی راغلی دا سی یر پا انبیاء علیہ السلام راغلی موسیٰ علیہ السلام اغا مظلوم دا ظالم نخلاصول اغلے و گزار ورکو ناغا مرشو نطول او شپا و رس پا خار کی پا یر گرزی دو رستو رستو بے قتل او دیکی او کس ور پس رامنڈا کا موسیٰ علیہ السلام تے او فرمائل چی بادشاہ فرعون ستا دا قتل مشورہ کئی نو د دې مصر نوزا نو ګره دایره او تکالیف فام بیا موسی علیہ السلام په شاهی خاندان کې لوی شو په ټول عمر کې تکلیف نو لیدلې او د مصر نه د مدین په طرف روان شو لارم ورته معلومه نه وا اته ورځې منزل یو کو او هغه ځکه الله د حضرت شعیب علیہ السلام په کور کې زی ور کو هغه ورته لا تخف نجوت من القوم الظالمین اے دا اللہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام یری گما تد ظالم قوم نہ دے نجات حاصل کو دا ظالم قوم نہ نو اللہ وی زبا دے یر امتحان راولا دے یر امتحان براولا دارنگی دے لوگ امتحان دے لوگ امتحان دا دے کل کہت راش دے لوگ امتحان دام دے کل اللہ مسلمان مومن تا حکم کی دا فرضی روجی حکم ورتو کی او کله ګوره تاسو ګورئ الله چاله مال ورکړی خو یکدم په مال کې کمی راغی الله ګوري چې زما دا بنده څه کوي او ګوره دا یقینم جوړی که چرې داسې د چا مال کمی دی نه او د چا صحت خرابې دی نه نو کیدای شي چې د الله د ذات په یقین جوړېدو په ځای په ځان یقین جوړ شوی وی خو چې دی وایي دغه دماغ دی دغه سترګې دي دغه لاسونه دي هغه محنت دی دا کمی ولې راغی معلوم دا شو چې کمولو ډیرولو والا یو ذات ته چې هغه په نظر ښکاری نه دغه انسان دی کنه دغه عقل او مال ډیرو او هغه دکان دی هغه عمره مثال په تور زمکه دا هغه عمره کاروبار دی دا کمی په کم طرف نه راغی دا ګوره دل خی چې کمولو زیاتولو والا یو ذات شته دی او د دې توجه د مخلوق نه کټکای او په خپل ځان جوړی الله وی وبشر الصابرین نو دا امتحانات الله په انبیاء علیہ السلام ملستی او په دې امتحاناتو کې مقصد دی او انسان هغه حال الله خلق له سرګندۍ او دله کامیابی او ناکامیابی ملاوي ابراهیم علیہ السلام مشهور واقعا نه خوب ویلیدو او سوش پی متواتر خوبی ولی دو چی بچے زبا کئی پی گئی پہم ربا دا انبیاء علیہ السلام خوب وحی وی چی کلے دو درش پی خوب ولی دنو بچے کینو لو بی بچی ما خوب دی دلے او پا خوب کی دی زبا کوب اس گورت دو امتحانات پی یو پل پا بچی دے نو یو پل پا والد محترم دے یو پل پشا دے پا والد محترم دے نو بچے ورتو یا بتفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین وی اے زما والد محترم سا حکم چدا اللہ نے کوای ما نا تکوسو نو کوا ما بس برناک مومی ور دوار تیار شل نو چکل دا امتحانات پول پورا شل نتاو چی تلاوت کوای کنا نو وی و ابراہیم اللذی وفا اللہ و ابراہیم علیہ السلام پیجنائی اغا زما چې حکم او دا وفاداری وا کچری دا امتحانات نه یو دا وفاداری نه و نو تاسو له درس کې ماځیګر را روان دي سوره نجم کې و ابراهیم الذی وفا الله او ابراهیم علی السلام پیژنې وفا دې ته وای چې زما ټول اوامر او نواهی چې ما سو حکمونه کړو سنه مې منې کړو کر اغا ټول تر سره کړو او کله وای واتخذ الله ابراهیم خلیلا او کله وی وی زبتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما ابراهیم علیہ السلام معنی اللہ اسو امتحانات روستیو نو چه اغا امتحانات کله پورا کل اللہ ورتوی زدی د ټولو خلقو د پاره دینی رهنما جوړو ابراهیم علیہ السلام ته الله یو قبولیت عامه ورکړه خدا ګوره د امتحانات سره نو دا زندگی ټول امتحان دی تاسو ګورئ تلاوت چې کوي الله وايي خلق الموت والحیات ليبلوکم ایکم احسن عملا مرګ او ژوند می پیدا کړي تاسو ګورئ څوک پیدا کیږي څوک وفات کیږي آخر د دې څه مقصد دی چې دا څوک راضی او څوک زی د دې مقصد د امتحان تاسو مری څوک ژوند کیږي مقصد یې څه دی آزمائش او امتحان دی الله ګوري چې څوک په امتحان کې پورا جوړيږي ناغت به الله کامیابی ورکړي نو رب العالمین امتحانات راولی امتحانات کا لداسی میں بیماری راولی اپنے کانو خلق بیماری راولی ایوب علیہ السلام تلس کال اللہ بیمار کو دا در تخیج دا زندگی امتحان دے خود امتحان گورے مختلف شکلوں نے دی تلس کال دا اللہ پیغمبر بیمار دے ایوب علیہ السلام او تشہ بیماری دے نا دور مال الله ورکړو او مفسرین لیکلي په خواب د خلکو زمیدارا د غوانو په کلبو وا روح المانی ذکر کړی 1500 کلبی وی د حضرت ایوب علیه السلام د چې 1500 غیان وی دی وی نو دا غي په خادمان سورې او سور از مکه وای 1500 کلبی وی او دا ډیر شی بچیو بعض مفسرین لیکلي و لونه وی او وی زامنو غنی بی بیان او خادمان الله امتحان دا سره او سوجي دا مالې ته ټول واغس اولاد ول ټول وفات او په بدن بیمار کو صرف یو بی بی ور سره پاتې شو او تلس کال بیماری وا وګوراغه تلس کال چې دا الله سو حکم وغه پورا کو نو چتا سو تلاوت کوي کنه نو دا ایوب علی السلام صفت کوي و ان وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب سند ورته ملاوش انا وجدناه صابرا الله و ما امتحان روزته خو ډیر صبرناک می مونته ډیر خو بنده الله و او ما ته په هر شي کی رجوع کولا ما ته په هر شي کی رجوع کولا نو الله امتحانات راولی دا زندگی زما عزت مندو د امتحانات دا ایوب علیه السلام یتلس کال بیمار کړه او الله په دې امتحان کی ګوري جدا بنده سکے په دې امتحان کې رب العالمین ګوري چې زما دا بنده څه کوي او ګوره د ګناهونو د واقع کېدو یو سبب هم دغه امتحانات دي څوک د مال او دولت هغه امتحان برداشت نه کی او سرکشي شروع کی او مال او اولاد او خپل قوت د الله په مخالفت کې استعمال کی نو سورہ پسې نه قوت وی نه مال وی ځکه دا د قرآن خبره ده او د الله خبره ده بعضی صحیح خلق گورے دا مشرانو خبرم یاد ساتھی علماء لیکلی یو سړی ته الله مال ورکړي دولت درکړي او قوت درکړي او ته په بل ظلم کې نوې د ظلم انجام دی کتلې الله وی فتل ک بیوتهم خاویتن بما ظلمو اے په اشاره سره خی الله وی د عادیانو د سمودیانو د کندرات لوګوري داولی تشکورو نا پراتی دیو پا کسو گسیگی نا ویدا دا ظلم انجامو بیگئی پا خبر باری قرآن شریف دا سی لکا پا گتا خائی فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَا بِمَا ظُلَمُو پا گتا خائی شارک ہے ویدا غدی دا سمو دیانو کندراتو لوگو رئی خالی پراتی دی کورو نشتا خسو کستوک نوالا پا کی نشتا داولی ظلم اکڑا دا ظلم انجام دے دا کور روانے دل د ظلم انجام دے نسکورے دل پیگئی پہ خبر بار دا ظلم انجام دے زمائی عزت مندو او کل ادا سیوی امتحان پدی سبب امراضی سوک دربان مسلط تے کافر یا مسلمان سپکاوے دی کئی کنزلی در لکئی رٹی دی وہی او ٹکیائی دے ددوار و جہان و سردار فرمائی لی حدیث دے دا مسند احمد و ترمیزی شریف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على عذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على عذاهم اغه مؤمن چې په خلکو کې وسیږي اسو پر ته کنځلي کوي سو کې په مال قبضه کوي سو کې وینت وی خدای صبر کوي دا غره اغه مؤمن نه چې په ځنګل کې وسیږي نو هلته څوک شته نه چې د مالو خوري عدله تکلیف ورسای نو ټیک دا خو په ځنګل کې اوسېدو خو دغه مؤمن چې په کلی کې اوسېږي څوک یې مال خوري څوک یې جال له تکلیف رسای خدای په صبر کوي نو دلب الله رب العزت دې سکے لوی اجر بوله ورکوي نو امتحانات راځي کله په دې کې څوک بدر لکنځلې کوي سپکاوی به کوي والله ګوري چې ته سکے څوک به مال خوري څوک به وینت وی او دا یاد ساتي چې کله صبر کې اگر از مون تا درس کی تیر شل دا گورا یادو ساتھائی ظلم ڈیر خطرناک شیده او دا کافران نی نام دا چا بندگان دی ماو تالا مسلمان لے گورا دا نی میری جی دس رب ظلم کے نبی علیہ السلام یو صحابی رخ ستولو یمن تا او دا پڑیر لویو صحابہ اکرامو کیو معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ پا صحابو کی چسوک لوی لوی علماو او لوی لوی قاضیانو یو پا آغی کی معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ او حدیث کی راغلی یو تابعی و ازرالم جماعت تا نجمیو قتل خلق ناس تے مسئلہ کئی نو چھ مسئلہ کی اختلاف راشی نو یو کس ناس تے اغنی تپوسو کی نو چاور تا ہوئی نو ٹول خلق دا خبرو ملی ما تپوسو کچھ دا سوک دے ویدا معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نو ما وی چې سبا بر اعظم د سره علیحدہ ملاقات کو نو ایزو وختي جمعات لرالم کو چې زه راتلم ارانه مخ کې راغله د صحابه عجیب شار ما ورته قسم دې زتا سره مینا ساتب قسم دې زتا سره مینا ساتب وی ما لو استاد د الله په ذات قسم چې تما سره مینا ساتي وی ما ورته او زما دې د الله په ذات قسم زما تا سره د الله د په مینا ده وی ها غزات چی اسمانون او دزمکو مالک دے اغتا سرمین ساتی دا شان دا اللہ دا حبیب نماؤری دلی دا اللہ دا پارا چی چا سرمین ساتی دا اللہ دا پارا سلحالش مالش مقصد دے نو دا دی انسان سرسوک مین ساتی اللہ نو معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام دا خپل عمر مبارک پا آخر عیسیٰ کی یمن تلے گلو دا دوارو جہانو دا سردار دا طریقہ وہاں چدا کوم صحابه به لګل مدینه منوره کې یوزین دي هغه پورې ور سردا سي پیدل روان او نصیحتونه به ورته کول حضرت معاذ په اس باندې سور دي او نبی عليه السلام د اس هغه واګي نیولې روان دي چې دا بکه اخر کې ورته دا مو فرمایل وی کې دې چې واپس راځي دي امن نو ما سره دې ملاقات نش او بیا به زما د قبر سره تیری نو حضرت معاذ جوړ سخت او جوړ دا اللہ دا حبیب پا فراق بانے دا طول خبر پا آخر کی ورطا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گورا کافر ملک لے لیگی وی اتقی دعوت المظلوم اتقی دعوت المظلوم فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ اے زمان صحابی دا مظلوم دا خیرون بزان بچ کے وی قسم دې د مظلوم د خیرو د الله په منځ کې فردی مردی نشته. په بعض روایتو کې امام قرطبي وی دا راغلی دي کدا خیری د کافر مظلوم د خلین روته کړه نام غره الله قبله کافرم دا له قطانی وی چې مثال په تور کافر دی او بس هغه سره چستا سخوخه یا ور سره کاوه نو زما عزت مندو د مظلوم د خیرو نه ځان ساتل د مظلوم د خیرو نه ځان ساتل دا خیری در لوی وی او ټکی دی. حدیث کی راغلی عائشی بی بی رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام سره او زن ناس تو بخاری او مسلم شریف حدیث تے وانا عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا قالت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حلتا علیک یوم کان اشد من یوم احد. بی بی دے نبی علیہ السلام سره پکور کے ناس تا ورتوی قربان دو احد نہ چرتا سخت رزم درمانے راغلی. قال اللہ حبیب ورتوی لقد لقیت من قومک ما لقیت استاد قوم نہ مات سس ملا ہوتی او غڑے سخت داو کل چ مکی والو دا اللہ حبیب بیان پرے ہو پہ حرم شریف کی قرآن بیانولو تن پرے ہو دعوت حق دین تے نہ پرے ہو نو دا اللہ حبیب پیدل لاڑو طائف تا او دا دور امیل منزل ہو نو دا طائف سے سردارانو نا سردارانو تا دا اللہ حبیب وی چی مال زیرہ کئی چی زد اللہ دا کتاب دے خلق تو رسول ایو ارتوی زینو شو در کولے وی خیو درخواست تے چی زین را کوئی کنا نو مکی والو لبنو آئی چی دا اللہ حبیب را گلے مال بنورم تکلیف سیوا را کی ناغ ظالمانو دا سوکل معشومانو لیوی اپ وقتوں کی خلق کوئی معشومانو نہ شیطان ممان ہو وی دا لیوانے دے پگٹو لی دا اللہ حبیب پگٹو ویشتو دا سی کس میں زخمی کو چی دا اللہ حبیب دے بے خودی پا حال کرا روا دے وی فن طلقت وانا محمومن علا وجی فلم استفق الا وانا بقرن السعالب دا اللہ حبیب وی زروانم او دیر غم جنم او پا ہوش نشم مگر چی پا ہوش او پا خود کے دم نو قرن سعالب مقام دے دتوائے فود مکی پا منس کے فیدان بی صحابت قد زولتنی اے دا اللہ پا نیزی سور علی شان دے او مخلوق سور اسپک گنی دا اللہ حبیب وی چی میں او قتل سر دا پاس ہمیں وریز دا اگا وریز دا حضور پاک سر را روانو نور طول نور ہو دا اللہ پا حبیب دا چترائی پا شکل کی وریز ہوا وریز در آبانے او چې میو قتل فیضا فیها جبریل علیہ السلام پاغا وریز کی جبریل امین علیہ السلام نے فنادانی جبریل آواز راکو فقال ان اللہ قد سمع قول قومک لکا وما ردو علیکا وقد بعث الیکا ملک الجبال لتأمره بما شئت فیہم وی حبیبا دی قوم چی سوئے اللہ واردن اللہ اوریدن کے دیدار چاہوری او دا دے دا غرون مل فرشتے در ترولے گلا دا غرون فرشتے در ترولے گلا او دی فرشتے لے چی سوے بستا خبر اب منی دا اللہ حبیب وی چی درنگ تیر شو دے کے ملک الجبال راغے او پا میں سلام ہوا چولو وی قربان ز دا غرون فرشتے او حکم کوا اے دا مکی مکرمین گیر چاپی را غرون دی دیتا اخشبین وی وی گئی پا خبر اب مرگر علماؤں بھی چمی دا خبر ادا سے ہوکا خدا سے دا نو دا منا او دا مزدلفی منس کے روانو ناغر اور ماتوی جدا غا اخشبین غرون دی چی ملک الجبال ورتویلو جدا مرا پور تکم او دا توائف بیدا سے پا منس کی چٹنی کم دا توانا دا دا مکی مکرمے پورے یو پلم غرون دی بل پلم دی دیتا اخشبین وائی دیتا سوائی دیتا اخشبین وائی وید اللہ حبیبا کہ چرے تا غواڑے نو دا غرون بدوی خرو لڑو او دا توائف والا با پا منس کدا سے میداو چٹنی کم ور الله مونږ او تاسو لدا سي پیغمبر را لګل قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل ارجو ان يخرج الله من اسلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا رواه البخاري ومسلم رحمه الله وینا الله دور حوصله خپل حبيب دور کړي وا وی کدی نمانی د دای د شان ابدا سی بچی او نوسی روزی چې دی والله عبادت وکای او سوق ور سره نه شریکای د الله حبيب عمومي خیره امت د پاره نه کړي عمومي خیره د الله حبيب او د امت د پاره نه کړي دیو جن زما عزت مندو امتحان رب العالمین راولی کله د خوشحالی په شکل کې کله د تکلیف په شکل کې کله ارمانی او ظالم مسلط کې د کافرونو یا د مسلمانانو الله ګوري چې ما خوده مسلط کو خوده سکے او دام یاد ساتي دا دور داسې زر زر بدلی سمره چې زمانه د الله د حبیب نو رستو کیږي ناغانوارات او برکات نو مونږ لري کیږي ناغه وخت سره بدلوا انس رضی الله عنه وای دا الله حبیب تعالی سراج منیر وای قمر منیر ورته وای رحمت للعالمین ورته وای انس رضی الله عنه وای زما د الله په ذات قسمی چې دا الله حبیب مو دفن کو وای لا سنم لا غخار ولا سندلی دو زمونږ د زړه حال نو چې کوم د الله حبیب ته قتل وو وی قسم دې کلام لا سن غخار ولا سندلی وچه د دواړو جهان سردار او سراج منیر رحمت للعالمین مفخارو کې دفن کو وی قسم دې چې د زړه حال بدل سمره چې د الله د حبیب د زمانی نو رستو کی وکړ نو فتنه برازي نبی علیہ السلام یو ځل جمعه کې ناسو صحابه کرام ور سره ناس د الله حبیب ورته وی زما د اول امت نه د صحابه او د تابعین دور وی دې ته الله عافیت ورکړه د فتنو دور نو لکه الله حبیب موجود او مدد الهی راتلو کده چا بس شخص جبرئیل براغه غا مسئله به حل کا او اخر امت تب فتنی رسی او داسې فتنی ورسی چې یو فتنه راشي نو مسلمان وای بس دین اب بچکی غم نه دی کې به ختمه غم نا به ختم شي ور پسې به بل راشي نو هغه بل به دومره سختي چې مخنی به دې راشي د الله حبیب وای د فتنو په دور کې بس کوي دا الله په ذات عالیه او په خیرت به پوره یقین ساته یو دی حال کې چې مرګ راشي نو کامیابی وي دی حال کې چې مرګ راشي ندا به زما عزت مندو د کامیابی مرګ وي دی وجنا الله رب العزت امتحانات براولی او دی وعده فرمایلی دا حدیث او څه خبره ورته را رسیدلې ورنو د هغې د وجې نه خطبه وي وی عرضت علی الجنه والنار فلم ارک الیوم فی الخیر والشر وی ما باندې جنتم پیش کړې شو او الله را ته اور مخیلو وی ما د نن ورځ غونتی په خیر او شر کې نه کتلې ولو تعلمون ما اعلم لزهقتم قلیلا ولبکیتم کثیرا وی کچره تاسو پوی دې لکه زه چې پویږم نو خاندلے بمو لگوے او جڑلے بمو ڈیروے صحابی وی انس رضی اللہ عنہ وی ما دا سے او رزڑو سخت پا صحابو لی دلی نو طولو صحابو سرون پٹکل غطو رؤوسهم ولهم خنینو نو طولو جڑل طولو صحابی کرامو جڑل مزمائی ذات مندو یو شے دے امتحان دارے چی دا خیر او دا شر پا شکل کی با رب العالمین مزمائی ذات مندو امتحانات را ولی د خیر او د شر په شکل کې رب العالمین با زما عزت مندو امتحانات راولي او یو سبب د ګناه د دې وجنه علماء لیکلي دا بار بار مونږ ویلي وای دا شیطان دو موکو کې یو انسان له انتظار کوي چې په ګناه کې نشي واقع کوله نو دې ورته د دو موکو په انتظار وي یو چې کله په انسان باندې مال او د اولاد او د مشره او د دنیا نعمتونو راشي نو دغه وخت کې شیطان دوکا کوي او یو چې کله ډېر غم او مصیبتونه په مخه کې دي دیو جن قرآن شریف کې رب العالمین خپل ویلي کله کله صبر شکور د هر صبر او شکور د پاره. صبر هغه چاله ویلی چې په مصیبتونو کې صبرناک دی، او شکور هغه چاله ویلی دی چې د په نعمتونو کې شکر گزار دی، په نعمتونو کې شکر گزار دی. او دوی مخبر زما عزت مندو چې د ګناه د واقع کېدو د هغه جهل له، او د قیامت په نخو کې یو نه خسته چې جهل به عام شي. او اسانه خبره ده، نن موږ خپل کلمی الفاظ نه راز. یو مسلمان مسلوی کاله مس کړي اقامت صحیح نشي کوله، اذان ولې نه ورني، د مس سبق نشي تیروله، شپېته کاله مس کړي خو د جنازي او د مس د فرایض نه خبر نه ده، نو نور به د جهل ساندازه دیو جنا. یو د ګنا د واقع کېدو سبب جهل او ناپوهي ده، او دا جهل او ناپوهي به پسې نه کیږي چې موږ د قران او سنت په مجالسو کې کینو. موږ د قران او سنت په مجالس کې کینو، دا شی پزان ضروری او لازم کو، دا شی پزان باندې سکو ضروری او لازم کو. لکه حدیث پاک کې راغلی بخاری مسلم شریف حدیث ته، نبی علیہ السلام فرمائے ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وادلوا. نبی علیہ السلام وی اللہ دا علم دا سنالی چگنے قرآن شریف او دا کتابون او دین بپور تک وی علم با اخلی پو وفات کے دو دو علماء سرا، لیکن چیز قرآن و سنت و سیو علماء دا وفات کی رسوبت سک پاتی کی گنا، نو چی عالم پاتی نشی خلق با جاہلان دے دین مشران کی، نوی با دزان فتوی ورکی پخپل بم گمراہان شی او نور خلق بم گمراہان کی. دا قیامت یا علامہ دارا، دا قیامت یا علامہ سدا علماء با ختم شی، دا قرآن و سنت علماء با ختم شی، نو حلق با جاہلان زان تا دینی مشران جوڑ کی، آغا جاہلان با دخیٹ نفتوی ورکی، آغا جاہلان با سکی دخیٹ نفتوی ورکی، نو پخپلا بم گمراشی او خلق بم گمراکی. اگر عالم آغا نی چی آغا کی یرد اللہ نی، دیکھئے تو خبر بات، انما یخش اللہ من عباده العلماء، اللہ ویلی زی بندگانوں کی چمانسو کی ریگی آغا عالمان دی. نو کم سوک چی دا اللہ نے یری کی دا آغا فتوہ پا خواہشات و پا لالچ و پا عرص و پا پیسو او دا چاپ اخپل ولی و دشمنی بدلی گی نا، دیکھئے پا خبر والی، اے دا حقا او دا اللہ نے دا یری دن کی سڑی فیصلہ دا اخپل او پردی دا لالچ دا دی و جن پاغے کی اس قسم تبدیلی نرازی. انما یخش اللہ من عباده العلماء، دیو جن دا اللہ بندگانو پا دا گناہ دا واقع کی دو یو سبب دا جہل، دیو جن علماء سر رانی دیش. او اے منگو تاسو الحمدللہ مسلمانان بھی کرن، مسلمان چو واری چدا زما اللہ ویلی او زما رسول ویلی، نگو ریادو ساتھ ای مسلمان سر دخپل حبیب دا خبر دیر قدر دے، او جی دے کینی نا، نو چی خبر واو نرے دنو عمل با بکم زین راشی دا مسئلہ دا گورے گورے کہ طالب او سرے دیر بیکار اخکاری و گناہگار، خود اللہ دا حبیب دور عظمت دا غب پزلو کی پروت تکنا دا غی سشان نشتا. او کافران هم دی خبری حیران کری وی ردا یو شیخ او شکنا یو پاغی کسی دی چی دا مسلمانانو دا زن دا حضور پاک دا عظمت و زی و دا شیدہ سرے جدا دی پا دی ڈکو کی او پا دی غوخا کی اغگلے شوی یو مسلمان با ٹکڑی ٹکڑی کی و دا دوار جہانو دا سردار عظمت او لوی دا غی غلوی شان دا مسلمان دا زر نوزینا کله چې مسلمان واوري چې زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې ویلي نو دته الله دا عمل توفیق ورکي دی، دا الله دا حبیب د خبرې سره فکرمن کیږي، او چې دی واوري نو ډېر گناهونه د جهالت د وجې نه کیږي، ډېر گناهونه د جهالت د وجې نه کیږي. دې وجې نه حافظ ابن قیم رحم الله فرمایلی دی اوی والجهل قا داء قاتل والجهل داء قاتل وشفاهه امران في التركيب متفقان نص من القران ومن سنه وطبيب ذاك عالم الرباني. وی جهل یو داسی بیماری دا چې سړی قتل یو ختمی اے والجهل داء قاتل وشفاؤه ناپوهی دا قرآن و سنت والے یو داسی بیماری دا چې سړی ختمی او د دې شفات و سیزون دی او د دواړو اتفاق دی یو د قران یا توب السنت د جب نابی نبی کریم صلی الله علیه وسلم او کله غره دوای پرتوی کو چې قابل حکیم او ډاکټر نشته نو استعماله به څنګه و طبیب ذاک عالم ربانی قران او سنت داد بی دینای د بیماری نه شفا دا او د دې طبيب سوک دے الله والا عالم چې الله نه یری او دا غد الله سره تعلق دے دا نسخه انتخاب بتاله سوک کئ و طبيب ذاک العالم الربانی نظمای عزتمند د دویم سبب د گناهونو د واقع کېدو هغه جهل او ناپوهی لا او دریم سببی د دنیا ناروا محبت ته اې دا ناروا ټکی ور سره کې دی ځکه د حلال دنیا سره محبت داغه د غټولو حکم داغه د ضایع کولو نه منخ الله او رسول ویلی نو حرام دنیا چې پاغستا قبر خراب شو دروغ وې بل پمړکه دی دنیا تا نقصانی دنیا وای یو حلال دنیا هغه ته الله سویلی او سیمون او تاسو جمعات نه بوزو وای اللهم انی اسالک من فضلک د فضل یو معنا د عام د الله حلال رزق در نه غواړم بلکې قران ویلی د جمعې اذان چوشي او لمبنه اذان مو اوریدو نو زر البیع فسعوا الی ذکر الله و زر البیع د الله د دین اوریدو طرف ته متوجه شئ او خرصول او غستل پریزی وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ مُسْتَوْشُ نُبِيَابَ رُزَي او د الله فضل لټوي فضل ستوي حلال رزق ته وي نو دریم سبب د ګناهونو څخه شه ده هغه د دنیا ناروا او ناجائز محبت ته او د دین الله حبيب ډېر سخت یې راور کړ یوز اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روت و وی فرمائے وی فواللہ مل فقر اخشا علیکم ولیکنی اخشا علیکم ان تبسط الدنیا علیکم کما بوسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها و تحلککم کما احلکتهم رواہ البخاری اللہ حبیب یوز اللہ روت وی زماد دا اللہ پزاد قسمی اې د نبی رسول سلام به قسم خبرم ډیره معتبره ده دغه شان ده کنه دا الله د حبیب بلا قسم خړو خبرم مضبوطه ده کنه دا او وای زما د الله په ذات قسمی اے زما امت از تاسو بارک د غریب عبارک نه یریګم یریګم د دین چې تاسو له دنیا فراق شي لکه په خوانو امتونو لډیره شوی وا او غی تبا کړو نو دا واست تاسو د تباہی سبب میوړ شي دا اللہ حبیب دا سے فرمائی وی قسم دے کزی دا غریبی نہیں رہے گی دا اللہ حبیب سورا غریبی تیرا کرے سورا تکلیفی تیر کرے سورا تکلیفی تیر کرے ایدہ سے آغر از منتا مشکاہ شریف کی تیر شو دا اللہ دا حبیب دا سے جامعی وی سخت غندن چی خوالی باشو پاکی نبوی متتلو ندوم المومنین عائشی رضی اللہ عنہ چی دی تکلیف لہو قتل ورته قربان دا جامع دی ډیره سختی دی. او چې پکې خالی شي نو بیا درله تکلیف وي بیا يهودي چې د کپڑے کار کوي هغه سره کپڑا راغلی څوک ورته ولېګا او ورته وایي چې مالداري پورې مال یو دوه جامع راکا لنګ او کمیس نو يهودي له څوک ولېګا دا ردوړو جهان سردار زندگی و نا هغه يهودي ورته وایي ما ته پته ده ال عیاذ بالله دا زما مال ختمول غواړي د الله پیغمبر قرض ولا ورنکی دا الله حبیب ته قاصد راغه ویا خدا سی وای دا الله حبیب وی دا ظالمان پویږي والله انی لا اخشاهم واداهم زما دې دا الله په ذات قسم يهود لم پتہ چې پټول کائناتو کې زمان بغیر دمان سیوا سوک د الله نه یریږي نه او سوچ چې د الله نه یریږي پر دې حقونه نه خوري دا چې پر دې حق خوري دا د الله نه یریږي نه او یې قسم د دې لپاره ته چې پټول دنیا کې زماغ انت قرض ادا کول واله سوګنش قرض جامع ولا ورنه د الله حبیب داسې زندگی تیر کړي وای قسم دې کزه د دین یریږم چې پتا سو فقیر راش پتا سو فقیر راشي زیاریګم د دینه چې دنیا په درمانه کولاو شي او پدی کې به دور نه جایز مینا او محبت ساتای چې دا بستاسو د هلاکت او د تباہی سبب جوړ شي دا بستاسو د هلاکت او د تباہی سبب جوړ شي نو دا غاسباب د ګناو دارنګ یو پدی کې ګور غفلت هم ده او غفلت سره راضی دا چې سړی قران او سنت لنی کینی قبر قبرستان لنی دی مرګ نه را یادای بیا بس امیدونه شروع شي چې دا به کوم او دا به کوم او دا به کوم مرګ لیا میاش پاتې یا رس پاتې یا کال پاتې او د بندوبست د سونو کلو نه دی دیو جن غره غفلت پسې لري کی یو د قران شریف باقاعده سره تلاوت کوي کوي به داسې کنه به کوي پابندۍ سره تلاوت کوي د قران شریف د الله حبیب وای زړونو باندې زنګ لګی لکه پوس پنه چې زنګ لګی صحابه کرام وای د الله حبیب د دې زنه بزنګ پسې لري کیږي دوه علاجونه وکول مرگ را یادول او د قران شریف تلاوت کول او مرگ ورې دی په لوګورې دی نه سیوان را یاد دی د الله بندگانو داسې کوي د خپل قبرستان مونږ دی چې پاغي کې موالدین دفن دي رشتہ دار دفن دي نو دی لزا او داسې لک ساتو درېګا د الله حبیب وې كنت نهیتکم من زیارت القبور فزوروها فانها تذكر الاخره فانها تزهد في الدنيا وتذكر الاخره وی په ابتدا کې ما مونږ نکړی وای چې قبرستان لبنه دی یو ځای دا د قبرونو ملاقات او خاص کر چې د خپل والدینو د رشتہ دارو او چې تی پیجنې لای د قبر سره ولاړې وای دا اخرت را یادې او د دنیا نظر ته راي کم از کم پاتہ کې یو ځل ځای کې خپل قبرستان لا ورنه پکار خوسه چې روزانه سړې زی یو خدوا او غواړي یو سړی دا ای په دې زړه به دا خبره منی چې دې زیل به زه راځم که کله دې زړه ومنله چې او زه به هم دې خار له راځم بس مسله سمه ده او تر څو چې دې زړه منلی نه دي چې زه به هم دې خار له راځم نو معاشره به هم بګړاوي زندگی به هم بګړاوي خپل اولاد او رشتہ دار به مرانه تنګي او پردې خو پردې دې تر څو په دې زړه به دا خبره تسلیمو چې زه به مړ کېږم په دې زړه به دا خبره سکو یعنی دا به په مانو چې آو په ما مرګ راځي ایمان سره وای چوک سی صحیح مرگ منی نا بل الله نا فرمانی وکي صحیح مرگ که یو سړی تسلیم کو چاو په ما باندې فنا بم راضی نو یو شی هغه غفلت هم ده دیو جنا نبی علیہ السلام یو ځل حدیث ذکر کولو ابو داود شریف حدیث ده صوبان رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام یو نن تقریبا هغه زمانہ یو شکل مم وانت دا علیکم کما تداعل اکلت الى قصعتها فقال قائل ومن قلة يومئذ قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غصاء كغصاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة ولا يقذفن في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت ادوار جهان سردار فرمایل وین قریب مسلمان نه بدا سي جوړ شي لکه په یو لوخي کې یو نړۍ او یو غل پرته ده او غیر چاپیرتي خورون کې ناز یو وای تو چتا کابل وای تو چتا کا مسلمان نه به تیار نړۍ په اخر زمانه کې جوړ شي او کافر به یو بل دعوت ورکړي چې تو چتا کابل وای تو چتا دا الله حبیب چې حدیث بیانول ابو داود شریف حدیث ته نو صحابي ورته وي مسلمانان به د غرض باندې کم وي وین ډېر به د دریاب د زګ نبم ډېری خود دای په زونو کې به وهنی نو صحابي وای دا الله حبیب وهن څه شعر وی حب الدنیا و کراهیت الموت د امت په زړه کې به د دنیا ناجیز محبت وی مرګ نه به یری مرګ نه وسکی یری وا کله چې د دنیا محبت نو د مرګ نه سو کې ری دل نه نو په دنیا کې د دین چرچه وی علی رضی الله عنه په جهاد کې ډیر داسې بی پروايي سره ګرځېدو نخپل بچي ورته وي حضرت حسن رضی الله عنه وی بابا جی ما هاذا بزی المجاهدین دا ته چې څنګه ګرځي دا طریقه د مجاهدین نه دا نا ورته وی بچیا په پلار دی دنیا تنگ شوی دا پروا نه لري چې مرګ پر اورځي دوه ک په مرګ ور اورځي زکه دور فتنی د علی رضی الله عنه په دور کې جوړې دا د خانه جنگي فتنی ډېر خطرناکې چې د علی المرتضی منت شخصیت د شهادت غوښتو ته مجبور کړو پیږې خبره دیو جنا دا مسله چې د دنیوي مصائب او د وجه نه با مرګ نه غواړي او که دینی مصائب کې تنگ شنو بیا د مرګ سوال درست دی امام بخاری رحمت الله علیه مخیر کې ځان ته مرګ سوال کړو چې چرته بلاړو دی باطل پرست خلکو به په مخه کو نو یو زینب به هجرت کو بل زینب به هجرت چې ستړې شو په دې ټوله دنیا کې ذکر د بخاری شریف تقریبا علماء لیکلي پښپاړ اسول لس کال کې د روزی شریف سرخوا کې لیکلې بخاری شریف دا مسجد نبوي کې لیکلې هر حدیث د پاره دورکات نفل او استخاره کړي او غسل کړي نو چې دورکات به او کله استخاره به او روزی شریف هغه حدیث به ولیکو پدا سے لوی خلکم دا دنیا دا سے تنگ شوی چې اخر کې لاس پور تکلو دنیا دی دا او په ما تنگ شوی ما ځان طرف ته والے دا د امام بخاری اخیرا نه دعا وا یا الله استا فراخ وطن دې او په ما تنگ شوی دې ما ځان طرف ته والے نو مسلمانانو کې چې کله زما عزت مند د دنیا ناجیز محبت او د مرگ نه یره رااله د مرگ نه یره رااله نو بیا به دغه وخت د مسلمانانو د زوال وی رب العالمین دې موږ او تاسو تمام امت مسلمه د هر قسم اسباب د ګنا نه محفوظ وساتي او د نیکو اعمال توفیق دې الله موږ او تاسو دراکی الہ العالمین زموږ او د تمام امت مسلمه ګناهونه معاف کړي یا الله زموږ او د تمام امت مسلمه پریشانای ختم کړي الله د دنیا په ګډ ګډ کې امت مسلمه چې کوم پریشانو کې ده او د دنیا په ګډ ګډ کې امت مسلمه باندې کوم بدمنی ده الله دا په امن په سکون او اطمینان بدل کړي الله مونږ ټول ته د اطمینان او د سکون ژوندۍ را نصیب کړي الله زموږ د ګناهونو او د بد اعمالو د وجنه دا کوم مصائب نن په مونږ او په ټول امت راغلي یا الله مونږ توبه وباسو مونږ سره زموږ د اعمال او د اخلاق او معاملې مکه الله د خپل رحم او د کرم معاملو کې ټول بیماران او ته الله شفای کامله ورکي قرضداران الله د قرض نخلاص کې د چا منځ کې دشمنی طرف غنۍ دی الله په دوستۍ او محبت بدل کې د چا اولاد نشته الله نیکمل صالح اولاد ورکي او د چا اولاد شته د والدینو دسترګو یخواله جوړ کې الله زموږ د ټول خاتمه په ایمان کې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار گران اوریدونکو زمونږ د دکان پته درلري اسلامي کیسټ اینڈ کو تاسو مدینہ مسجد جنگیرا دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش زمونږ د دکان دویما پتا واحد گل اسلامي کیسټ سنټر کراچی کیمانی